Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 18 de gener de 2011. Comencem? Línies obertes. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en OFER le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Avui en un inici diferent. Si normalment sentim la presentació i la sintonia primer i després els consells de el CER, doncs avui hem fet al revés. Avui hem començat amb el consell del CER i després ja continuem amb la presentació del programa Tanto Monta Monta Tanto. Encetem aquesta edició de dimarts, dia 18 de gener de 2011, quan passen 7 minuts de les 8 del matí. I atenció, perquè tenim notícia molt i molt curiosa. L'exercici continuat i intens pot causar fibrosi i arrítmies. Això són els resultats d'una investigació que han estat publicats a la revista Circulation i suposen un canvi de concepte, ja que fins ara es pensava que el cor comptava amb la capacitat d'adaptar-se davant la pràctica intensa d'exercici. Doncs no. Ara s'ha pogut constatar que l'esport continuat és capaç d'induir a malaltia. L'exercici físic de resistència que es realitza de forma continuada, és a dir, una hora diària durant 10 anys, pot induir a la formació de fibrosi cardíaca, cosa que augmenta la possibilitat de desenvolupar doncs arrítmies, segons un estudi dut a terme amb rates que s'han dirigit investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona. Cal dir que els investigadors, no obstant, han destacat que la pràctica d'exercici regular és útil a l'hora de prevenir l'aparició de malalties cardiovasculars. A més, està demostrat que disminueix la mortalitat cardíaca, però sempre realitzat amb mesura. El repte ara és definir on està aquest límit de seguretat a partir del qual la pràctica continuada d'exercici deixa de ser saludable i innòcua pel cor. Curiós, eh? Curiós com canvien les teories mèdiques a l'entorn de coses que tenim tan assumides com que l'esport continuat és saludable. Encetem així aquesta edició d'avui, aquesta edició de dimarts, una edició que tindrem d'aquí uns minutets a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després arribarà el José Ramón Mier, que ens portarà l'imperdible. La Vanessa Leiva, la música lliure, les propostes per fer activitats a Barcelona gratis o low cost, ens les portarà, com sempre, el Marc Mauri a l'agenda del Barcelona de Franc. I acabarem parlant de teatre, tot i que avui és un dia potser per parlar de cinema, després de la gala dels Premis de l'Acadèmia del Cinema Català, gran guanyador Panegra. Però nosaltres parlarem de teatre amb la Clara Mas, el Tots Som Hamlet. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada fins que siguin, doncs, les 9. Salutacions del teu amic David Morales. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Com fem cada dia, obrim aquesta edició? Aquesta edició de 18 de gener, amb la presència dels nostres estudis de l'Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. L'Angie que ens porta, com sempre, les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, en un 18 de gener, en aquest cas, del 1871. El rei Guillem I de Prússia va ser proclamat emperador d'Alemanya a la sala dels miralls del Palau de Versalles. Culminava així la unificació dels estats alemanys, excepte Àustria, en un ens nacional únic. Un cop derrotada a França, el canceller Bismarck va treballar sense descans per aconseguir la unió política dels estats germànics. Va convèncer els del sud perquè s'unissin a la Confederació del Nord d'Alemanya i també va convèncer Lluís II de Baviera que, després d'alguns dubtes, va oferir personalment la corona a Guillem I. Sota l'hegemonia de Prússia, la nova Alemanya es va convertir en la primera potència continental. Viatgem ara fins al 1150. Ramon Berenguer IV cedeix uns terrenys a l'abat Sans, de Fontfreda, sobre els quals es fundarà el monestir de Poblet l'any 1153. I el 1869? Victòria dels republicans federals de Catalunya en les eleccions a Corts Constituents espanyoles, en obtenir 28 vots dels 37 escons de diputats. Què va passar en un 18 de gener, un dia com avui del 1890? Mor a Torí, Itàlia, Amadeu I de Savoia, duc d'Aosta i rei d'Espanya entre el 1870 i el 1873. 1932. Esclata una vaga revolucionària anarquista a l'Alt Llobregat, que fracassarà completament. I per últim, ara fa 9 anys, un dia com avui, del 2002... L'empresa multinacional alemanya Bayer reconeix l'existència de 100 casos de morts relacionades amb el seu medicament contra el colesterol, Lipovay. Era portada dels diaris tot just fa un any... La grip A s'extingeix sense causar els danys temuts. D'altra banda, en el nostre país, aquí a Catalunya, amb una nova infraestructura. Montilla inaugura l'aeroport de Lleida. I per últim, notícia curiosa. Balada, l'estrany menorquí que va deixar la fortuna als prínceps. Molt i molt curiosa la notícia. Déu-n'hi-do, i tant. Bueno, també hi ha qui deixa les seves fortunes al seu gos, per exemple. Sí, sí, aquí n'hi ha excentricitats de tot tipus. Exacte. És moment ara de felicitar els famosos, perquè avui fan anys... Doncs fan anys l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Josep Guardiola, que fa 40 anys. També hem de felicitar el polític Santiago Carrillo, que fa avui 96 anys. Déu-n'hi-do. Com passa el temps. També Maria Isabel Allende Bussi, política xilena, que fa 66 anys. El cantautor José Luis Perales en fa 66 també. Kevin Costner, actor, 56. Philip Strack, dissenyador, de 62 anys. I, finalment, John Boorman, actor que fa avui 67 anys. Doncs perfecte, ara que ja els hem felicitat, ens podem acomiadar fins demà. Fins demà, molt que bon dia. Que tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Gairebé un quart de 9 del matí. I ja el tenim als nostres estudis, preparat per portar-nos... nous... imperdibles! Molt bé, David, molt bé, molt bé. Tu sabes. Sí. Si no m'entrebanco, sí. Està bé, bueno, jo ja saps que jo és la meva és norma. Normal. És el que té el directe. Sí, sí, sí. Benvinguts a tothom, benvinguts al programa número 16 de l'Imperdible. I avui et vull que deixem començar, David, donant les gràcies a tota la gent que m'escolta, que em consta que són molts. Sí. Des d'aquí, salutacions i moltes abraçades a Lucía, a Lucan Vermell, a Esther Sega, a Francis i tota aquella gent que m'escolta em dona suport per seguir endavant aquí una setmana més a l'Imperdible. Així m'agrada, amb energia. Ara falten uns aplaudiments aquí. Sí, sí, falta això. També tinc que dir, deixa'm afegir, que el programa d'avui li dedico a Tenerion, perquè és el que m'ha inspirat per fer l'Imperdible d'avui. O sigui, que des d'aquí una abraçada, Dani. I entrem en matèria, que em sembla que avui entrem portes... Entrem en matèria. Avui porto molt. Avui us porto un imperdible literari, que a més té relació amb el món del còmic. I per posar-ho més interessant, està escrit per un dels meus autors preferits. Avui anem forts, David. I és que el títol tampoc dona massa marge a suposar si la història és infantil o, si més no, senzilla. Te diré, l'autor és algú molt conegut que compta ni més ni menys que amb 66 llibres, 7 còmics, 42 pel·lícules basades en la seva obra, 15 miniseries de televisió també basades en la seva obra. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Estem parlant ni més ni menys que de Stephen King. Ah. I de la seva obra, de la seva gran saga, La Torre Oscura. La Torre Oscura. La Torre Oscura és una sèrie de 7 llibres escrites per Stephen King. La sèrie explica la història de la recerca del personatge principal, Roland Deschain, per arribar a la Torre Oscura. Amb freqüència, la novel·la es descriu a la Torre Fosca com un edifici real i també com una metàfora. Mm-hmm. Descobrint la naturalesa veritable de la torre forma part de la recerca de Roland. La sèrie incorpora temes propis de diversos gèneres literaris, com la literatura fantàstica, la fantasia científica, el terror, que és un element molt propi de Stephen King, i elements també de Western. King ha descrit la sèrie com el seu magnum opus, que vol dir la seva gran obra. Sí. Gairebé tots els seus llibres es relacionen d'una o d'una altra manera amb aquesta història. Fins i tot hi reapareixen personatges, conceptes, paraules, jocs originals de les seves altres novel·les i contes. Tot està relacionat, per Stephen King. Tot forma part del mateix univers. Aquí tot en el mismo saco. De què va la Torre Fosca, la Torre Oscura? Doncs és la història, com us he dit, de Roland, que és l'últim membre en vida d'un orde de cavalleria coneguda com els pistolers. El món en què viu és bastant diferent al nostre, però tot i així, conté semblances sorprenents. L'organització política d'aquest món és similar a una societat feudal, comparteix característiques socials i tecnològiques amb el vell oest nord-americà i té qualitats màgiques i relíquies d'una societat altament avançada, encara que ja desconeguda. Mentre la història avança, es torna evident que aquesta societat és la nostra. La croada de Roland consisteix a trobar la Torre Fosca, la Torre Oscura del títol, un edifici místic que, segons les llegendes, és o està situat en el nexe de tots els universos. Es diu que el món de Roland s'ha mogut i, certament, sempre està deteriorat. Nacions poderoses són esquinçades per la guerra, ciutats i regions senceres s'esvaeixen de la faç de la Terra sense deixar rastre. El temps no flueix de forma ordenada i fins i tot el sol a vegades surt per nord i es posa per l'est. En començar la sèrie, els motius i les intencions de Roland no estan clars, ni tan sols se sap la seva edat. Però episodis posteriors llancen llum sobre aquests misteris. Quin misteri. Aquí música potente també, eh? Sí, sí, sí. Sí. És música que està relacionada... Tot això, aquesta música està treta d'un tràiler que rulla per YouTube, que és una cançó de Gunslinger, que és de Demons and Wizards. Dèiem també que té relació amb els còmics, i és que es va publicar i es publica una sèrie de còmics que publiquen Marvel Comics i d'aquí a Espanya per Panini. una preqüela de la Torre Oscura situada aproximadament a l'època de Flashbacks de La Herba del Diable i La Boda de Vidre, que són uns títols compostos d'aquesta sèrie, que està sent publicada, ja et dic, per Marvel Comics. La Torre Oscura, El Nacimiento del Pistolero, té arguments de Robin Ford, guions de Peter David i dibuixos de Jay Lee, i el projecte està revisat pel propi Stephen King. Panini Comics ha començat a publicar aquest còmic a Espanya el setembre de 2007, i el segon arc argumental de la sèrie, anomenat La Torre Oscura, El Largo Camino a Casa, narra una història totalment nova amb un Rowland consumit pel poder de la bola de vidre. Posteriorment s'ha llançat el tercer i quart arc argumental, anomenat Traïció i la caïda de Gilead. Doncs ja està, aquí teniu La Torre Oscura. Si sou fans de Stephen King, si us agrada... No és la seva obra de terror per si, però té molts elements. És... Veu molt de Stephen King i us ho recomano des d'aquí. Com sempre, és un imperdible perquè el seguiu. Doncs aquí tenim aquest primer imperdible, un imperdible literari. Un imperdible, sí, però ja tens que no portar a cap, eh? Sí, de fet, sí, sí. He portat alguna vegada? No ho sé. No ho sé. Bueno, deixem-ho així. Però que no sabeu gaire qui és Stephen King, que pues, tot això anem cap a internet i a internet trobem molta informació. Anem cap allà. L'imperdible d'internet. Molt bé, ara sentirem Metallica amb la American Royal Philharmonic Orchestra, Enter Sandman, i de mentre això ens serveix per entrar a parlar de Stephen King, i evidentment, ja que el canal escriptor té la seva pròpia pàgina web, que no té cap secret, és www.stephenking.com. Fàcil. Molt fàcil, molt fàcil. Recordeu, Stephen s'escriu amb PH. Sí. No escriu F perquè no sortirà res. Però vaja, a un primer cop us semblarà una web molt normaleta, però res més lluny de la realitat. Multitud de vídeos, fotos, inclús una oficina amb 3D us espera a una pàgina web on podreu trobar multitud de referències sobre la seva obra i sobre les pel·lícules basades en els seus llibres, ja que és l'autor, ja us he dit, que més adaptacions al cinema té de les seves obres literàries. Això sí, està en anglès. I si no domineu gaire l'idioma, és allò que si és bajito y se deja, sí, saps? Doncs podeu anar a www.stephenking.com.ar, que és una web que es diu Insomnia, que és ni més ni menys que la web en espanyol d'aquest autor. Aquí ho podeu trobar quasi ben bé tot, també, sobretot de la seva obra literària. Recordeu, www.stephenking.com, i si ho voleu en castellà, el mateix, però afegint .ar a aquesta adreça. Exacte, exacte. És un mirall, suposo, de la web en fet argentina, bueno, més o menys. Sí, es veu que és com una web, el que jo intueixo, no dic que sigui així, però es veu que és una web llicenciada i autoritzada per mateix Stephen King, i per això comparteix que és la mateixa adreça. I ara tenim un problema, David, perquè tenim molt poc temps en sobre i hi ha moltes curiositats de parlar d'aquest Stephen King. Així que anem cap a Històries Secretes i anem rapidet, anem rapidet. Wow! Les històries secretes! Stephen King és un personatge quasi un dels seus llibres, saps? És un personatge dels seus llibres, quasi ben bé. El fet és que la història de Stephen King dona per un llibre, per dos, per cinc i per vuit. Perquè, per exemple, a part de que Stephen King va ser el segon fill del Donald King i de Nellie Root, que es diu la seva mare, el seu pare el va abandonar, es va tirar a l'alcoholisme, bueno, va tenir un accident bastant greu, que darrere d'aquest accident van sortir obres seves que també són clàssics ja immediats de la història de la literatura de terror, com poden ser Misery. Doncs direm, per exemple, que com curiositat, que Stephen King tocava la guitarra una banda de rock que es deia Rock Bottom Reminders, però no ha tocat més des de fa 2 anys. Entre els membres d'aquesta banda direm que es troba Dave Barry, Ridley Pearson, Scott Turow i Matt Groening. Ah, el de Los Simpsons i Futurama. Ese mismo. Cap d'ells diu tenir cap talent musical, però això no els ha impedit formar aquella banda. També direm que Stephen King és un gran fan de AC/DC. Fins i tot va fer la banda sonora de la seva pel·lícula Maximum Overdrive. Mm? King també és molt fan del grup Los Ramones, de Ramones, que va ficar la banda sonora de la pel·lícula El cementerio de animales, Pet Cemetery, i va demanar exprofesso al grup que compongués una cançó per a la pel·lícula, que aquesta es diu ni més ni menys que Pet Cemetery. Mm-hmm. També us diré que el King és molt fan de la sèrie de televisió de Lost, sí? Perdidos, sí, sí, sí. Perdidos me persigue. També és molt seguidor dels còmics Marvel, per això va utilitzar l'adaptació d'aquesta obra que dèiem La Torre Oscura. I el 1997, Mick Garris va dirigir una nova versió de El Resplendor per a la televisió, que més tard es va editar en DVD. Perquè King no estava gaire content en la primera adaptació que va fer ni més ni menys que Stanley Kubrick, sí? Que va ser la d'aquesta pel·lícula tan famosa, Nicholson. Del Jack Nicholson. Exacte. Quina por de pel·lícula! És molt bona, és molt bona. Si us agrada el gènere de terror. El gènere de terror, si no... A més, hi ha 2 pel·lícules, 3, jo diria, de Stephen King. Que són? El Resplendor. Sí. It. I? I Cujo. Cujo. També. Jo estic desitjant que facin... Hi ha una TV movie de la pel·lícula del llibre Desesperació, però jo espero allò una pel·li... allò potent, perquè és per mi un dels millors llibres de Stephen King. Hi haurà gent que dirà, que dices loco, però és el que a mi em va marcar. Mm-hmm. Hi ha moltes coses més de Stephen King, us emplaço a l'imperdible internet, perquè és que ens faltaria, no programa, no, ens faltaria dia per dia. Parlar d'aquest gran autor. Us emplaço a la seva web, mm-hmm, i descobriu i llegiu la seva obra. Tota la seva obra en si, no només La Torre Oscura, tota l'obra en si és un imperdible. Però vull que em digueu els vostres imperdibles. Tal com el Dani ens ha donat aquesta idea tan meravellosa per parlar avui, vull que vosaltres també ho feu arribar, el que vosaltres opineu, el que vosaltres vulgueu compartir amb tota l'audiència. On ho teniu que fer? Doncs pues ara ens ho expliquen. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. No ho deia, mira la pàgina que tinc només de l'Stephen King. Sí, porta aquí... He dit que retallar, ho sento, no he pogut dir-ho tot, perquè és que si no ja us dic, em falta temps. Doncs fins aquí l'imperdible d'avui. La setmana que ve potser també porto algun literari, per no perdre el costum. Ah, doncs mira, molt bé, per no perdre el fil. Exacte. De moment avui ens quedem això amb Stephen King. Ja heu sentit la música, és potent, perquè aquest autor és molt potent. I l'ho dit, ens veiem la setmana que ve i aviam què portem com imperdible. Perfecte, que tinguis una molt bona setmana, José. Molts records a tots, moltes gràcies, David. Fins dimarts. Fins dimarts. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Todos los viernes de 10 a 12 de la mañana tienes una cita en Tiempo para la Verdad, conducido por Miguel Celades. Las verdades que no te cuentan, la otra forma de ver las cosas. Que no te confundan. Decide por ti. Viernes de 10 a 12. Tiempo para la Verdad. Ya lo sabes. Hola. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Hola, bon dia, David, què tal? Molt bé. Sí? I tu? Avui és dimarts. Sí, avui és dimarts. Ja queda res pel divendres. Per divendres. Sí, i pel cap de setmana. Cap de setmana. Doncs sí. Avui porto un altre grup que també et va agradar molt, perquè tots els grups que et porto t'agraden. Tots. Tu ets així d'agraït. Tens, doncs... És que tens molt bon gust. Ai, gràcies. Triant, sí, és veritat. M'està fent la pilota. I tant, que li estic fent la pilota. M'està fent la pilota obertament, Déu meu. Doncs sí. Avui porto un grup que es diu Fresh Body Shop. Que Fresh Body Shop. M'agrada molt el títol, també. Bueno, el títol, el nom del grup, vaja. Fresh Body Shop. Comença la seva carrera musical l'any 2006. Es converteix en el 38è artista més escoltat a internet l'any 2008, que això està molt bé, perquè internet, com és internacional, si el 38è està molt bé. Sí, home, déu-n'hi-do. Està molt bé. I aconsegueix discos de platí per 3 dels seus àlbums. També està molt bé. Home. Sí. Avui dia, tal com estan les vendes, que és complicat aconseguir discos de platí, ja està prou bé. I està Jamendo, aquest noi. També, a més, és que... Sí. Tu pots descarregar gratis, a més ven discos realment... Sí, per això et dic que està molt bé vendre discos de platí, considerant que no ets una cosa així supercomercial que exacte. Ve d'una productora, sinó que has decidit posar la teva música per internet sí. forma gratuïta. Està molt bé. De fet, cada vegada veig més grups que posen la seva música a l'abast de tothom i, a més, pots trobar a les botigues, pots trobar el seu disc. Si t'interessa tenir-lo físicament perquè t'agrada aquell artista i vols donar una miqueta més de suport, i, a més... Sempre fa gràcia tenir el CD, amb el libreto aquell que té... Sí, és molt xulo tenir el disseny i això. Bueno, hi ha molt que ho venen per internet i que costen 8 euros el CD. Sí. Bàsicament del que viuen és dels concerts. Sí. Que bueno, està molt bé, és una altra filosofia. Doncs això, Fresh Body Shop és aquells grups que t'agraden, que és només una persona. Sí. I es diu Pedro Rosso. Pedro Rosso. Fa gràcia el nom. Sí. Pedro, sembla que sigui d'aquí. Pedro! Sí, Pedro! I Rosso. Rosso. Com la de l'os, també. Sí. Bueno, és igual, deixem les referències. I és de Nantes, de França. Als seus inicis hi ha qui el va considerar el successor de la banda americana Nine Inch Nails. Nin, vaja, que li deien. De la mateixa manera que aquesta, es tracta d'un únic compositor, com dèiem, que es diu Pedro. Qui és a membre... Ai, una mare meva. Qui és a més? Qui és a més? A membre. L'únic membre oficial del grup. Sí, estic una mica dislèxica. Doncs això, que és l'únic membre oficial del grup. Sí. I la resta, doncs, els va incorporant quan fa concerts. Segons em convingui. Sí. És aquell de ell tot sol es fa el so i balla. Sí. Ell composa les cançons i fa tots els instruments quan ha de gravar i tot això. Però, clar, quan fa el concert és una mica més difícil fer tots els instruments. Difícil. L'hombre orquesta aquell, que anava fent-ho tot. I llavors agafa els seus amics músics i van a fer concerts. I així està el tema. Per això els altres van variant en funció, doncs, de la disponibilitat. Déu-n'hi-do. Està molt bé. Doncs això. I tot i que Fresh Body Shop reconeix sentir-se identificat amb Nin i la seva ànima, que era Trent Reznor, sí. comenta allunyar-se d'aquesta estètica en els darrers àlbums i assenyala també altres influències com Tricky, de Bristol, que és de Trip Hop, en Beck, d'Estats Units, o el Kurt Cobain, de Nirvana. En poc més de 4 anys ha gravat 7 discos. La veritat és que produeix bastantes cosetes, Molt va ràpid, I a més, tots ells tenen gran èxit a la xarxa. Vull dir que... Perfecte. Té una web pròpia que és freshbodyshop.e-monsite.com. A veure, la web, diguem que se l'ha complicat una mica, Si busqueu a Google Fresh Body Shop, segur que ho trobeu fàcil. Sí. I si no, a Jamendo, allà hi ha tots els links. I, bueno, anem a posar una de les seves cançons, que es diu Candid. Ai, Candid, que maco. Sí, és bonic. Per un dimarts, vinga, va, una mica de candidesa. Molt bé, doncs t'esperem demà. Molt bé. Adéu. Adéu. We'll be right back. RKB, 106.9 FM. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí, al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Cinc confessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 concessiones a RKB. Però arriba un moment que serà part d'un. I a partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase tingui que... 5 concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 concessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport 5 concessiones. De Lluís García. L'esport català 5 concessiones. 5 concessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Ja tenim aquí el Marc Mauri, que ens porta les propostes de l'agenda del Barcelona de Franc. Molt bon dia. Hola, David, molt bon dia. Vens carregat amb 5 propostes, 5 sí. Propostes interessants pels nostres oients. Sí, 5 coses gratuïtes que podem fer avui a Barcelona. Perfecte. Doncs mira, si vols podem començar amb una xerrada amb Santiago Roncagliolo, Tan cerca de la vida. Serà al centre Bonmaison a les 7 de la tarda. El centre Bonmaison, per aquell que no ho sàpiga, queda al carrer de Sant Pere Més Baix, número 7, segona planta. Molt a prop de la plaça Urquinaona. Sí, molt a prop, baixant per la Via Laietana, a mà esquerra. Exacte. Més propostes? Sí, una proposta musical de pop-rock. Rulo i la contrabanda, a la FNAC de Diagonal Mar, a les 7 de la tarda. Un concertet. Serà un miniconcert d'aquests que fan als centres FNAC? Sí, un d'aquests. I pot ser interessant per a aquells que els agradi Rulo i la contrabanda. Més propostes, Marc? Més propostes. Tenim també un monogràfic de circ, Les Xanques, a les 7 de la tarda al Casal Jove de les Corts. Doncs teatre al centre Casal Joves Les Corts, al carrer Dolors Masferrer, número 3335. Sí, això per arribar a la millor manera és en metro a la parada de Les Corts. Bona proposta. Més coses? Sí, una presentació d'un còmic, Barcelona TM, a la llibreria Bertran a les 7 i mitja. José Ramón Mier, ben atent, que a tu t'agraden aquestes coses. La presentació del còmic Barcelona TM a la llibreria Bertran, que queda a la Rambla de Catalunya, número 37. I ja per acabar, cinema tenim. Elisa K, una pel·lícula catalana del 2010, i també un col·loqui de Fila Zero, que hi haurà després. Serà el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 8 del vespre. Doncs Elisa K, una de les pel·lícules dels darrers temps que estan tenint més trajectòria, fins i tot internacional, la pel·lícula de Judit Colell i Jordi Cadena. La podrem veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre, número 5, aquesta tarda. És a dir, que val la pena que aprofitem, perquè a més és gratis. I tant que sí, ens haurem d'acostar allà. M'agrada. Perfecte. Doncs Marc Mauri, fins demà. Fins demà, que vagi molt bé. Adeu. Adeu. Recordes aquestes cançons? Ràdio Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudint de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB, ens acompanyes? Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Willkommen, bienvenue. Welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Dos minutets per arribar a 3:15 de 9 del matí. I ara tots ens vestim de Hamlet. Per què? Tots som Hamlet. Tots som Hamlet. Molt bon dia, Clara Mas. Bon dia, David, i a tothom. Com estem? Molt bé, i tu? Perfecte. Bueno, a tu ja et veiem. Esplèndida, esplèndida. Esplèndida com cada dimarts. Perquè vinc. Perquè vens. Perquè els altres dies no ho estic tant, Ah, no ho estàs tant. No. Es posa guapa per sortir a la ràdio. Sí, per sortir a la ràdio. Home, no se sap mai. Tot es transmet per les ones. I tant. Radiofòniques. Bueno, comencem la secció que avui ve carregadeta. Sí? David. Sí, perquè avui us vull explicar una història. Ah, avui sí, ens expliques avui una història. Avui us explico història. Una història secreta, com el José, o no? Sí, sí, bastant sí. Secreta. Una història secreta de Barcelona. Ah, per tant, mira, m'agrada. Exacte. Per tant, comencem fent-nos ressò avui de les estrenes de les quals vam parlar la setmana passada en aquesta secció, que han resultat un èxit. Estem sí? parlant de Celebració, amb en Lluís Pasqual comandant un elenc d'actoral de primera fila al Teatre Lliure de Gràcia. Mm-hmm. I d'altra banda, L'Arquitecte, dirigida per Julio Manrique, a la seu del Lliure de Montjuïc. Tant l'una com l'altra han estat dos grans èxits en la seva primera setmana de vida. Per tant, no deixeu passar l'oportunitat de veure bon teatre, ben interpretat i amb bons textos, que segur que us deixaran amb ganes de dir «repetimos». I això sempre és interessant. Sí, i tant. Que es tracta és de començar en el teatre. Sí, sí, després sí. Ja veurem. Això però és com anar en bicicleta. Exacte. Un cop comences, després ja no s'oblida. Ja surt tot sol. Exacte. Perfecte. Però ara, enllà de parlar d'obres de teatre més ja de renom, que es venen una mica per si soles, vull parlar-vos d'altres teatres, menys consolidats, però amb propostes igualment interessants i enginyoses. Mm-hmm. Amb pocs recursos, la creativitat té encara més mèrit, no? Sí, i tant. Primer de tot, us vull parlar d'un dels meus teatres preferits. Sí, així, aquí poso una mica de carnassa, sí? de les meves debilitats. Però avui bé val la pena. Es tracta del Círcul Maldà, una sala de teatre de petit format que es troba mitja amagada a les atàviques Galeries Maldà, allà al centre de la ciutat, concretament al carrer del Pi, sí. Mítiques Galeries Maldà. El que havia estat abans als cinemes. Els cinemes Maldà, que jo crec que encara continua, el cinema Maldà, fent reposicions sí? de pel·lícules superantigues que de vegades dius, ostres, Panete, sí? Saps? El cinema Maldà, brutal. Doncs us explicaré una mica la història del Círcul Maldà. El Círcul Maldà no és més que un dels salons del palau que el riquíssim baró de Maldà es va fer construir al segle XVII, allà al bell mig de la Barcelona tardomedieval. Doncs bé, aquest palau, que va passar al llarg dels segles de mans a mans dels descendents d'aquesta família, la família Maldà, va tenir la mala fortuna de ser un dels palaus presos per les tropes republicanes durant la Guerra Civil. Així, els seus propietaris van haver d'abandonar el seu habitatge i dissoldre's ells mateixos en el comú de la miserable societat de postguerra. Per tant, va quedar l'edifici totalment abandonat. L'edifici va quedar això abandonat els anys posteriors a la guerra, fins que sota el règim de Franco se'n va decidir de fer-ne unes galeries comercials, pan y circo, i un cinema. Allò, venga, vamos a comprar y a ir al cine. A veure el nodo i aquestes coses. No pensar, bàsicament. Llavors, no va ser fins als anys 80 que se'n va condicionar una de les sales del primer pis d'aquest palau com a sala de teatre i música. Us explico. A la societat dels segles XVII i XVIII, les famílies més adinerades solien tenir un saló més o menys gran on se solien fer recepcions i trobades culturals, a les que s'hi reunia amb les seves millors gales el bo i millor de la burgesia catalana, sobretot a principis del segle XX, finals del segle XIX. Aquestes trobades eren autèntiques desfilades de joies, vestits i paraules ensabonadíssimes a tort i a dret, que la gent aprofitava per lluir la seva condició social i sobretot deixar-se veure, que era el més important a la societat de la burgesia de principis del segle XX. El Círcul Maldà, doncs, era un d'aquests salons on s'hi feien concerts, recitals, representacions teatralitzades i altres espectacles. I com que parlem de teatre, us donaré una referència teatral perquè us en feu una mica la idea de què era el Círcul Maldà. Recordeu l'obra que es va representar la temporada 2008-2009 al Teatre Nacional amb la Mercè Arànega al capdavant? Es deia Mort de dama. Sí. Recordeu, eh? Va ser tot un èxit. Premiadíssima. Premiadíssima, de Llorenç Villalonga. I va aconseguir un èxit unívoc de la crítica i també d'assistència. L'obra estava ambientada a la Mallorca burgesa de finals del segle XVIII i la seva protagonista parlava constantment de «anem al círculo». El círculo, així, en castellà, com estava de moda de fer en l'època, demostrant la influència castellana que donava un toc de sofisticació molt, molt apreciat. Doncs aquesta és la història que amaga el Círcul Maldà, el círculo. La gent, quan anava al Círculo Maldà, deia això, «vamos al círculo», on podem gaudir avui en dia de teatre de petit format. Dit això, passem a la recomanació, que és el que avui volem fer des del principi, a explicar de la història, i invitar-vos a conèixer aquest espai particular al centre del barri gòtic, ja hem dit, al carrer del Pi, a les antigues galeries Maldà. Doncs dijous passat s'hi va estrenar Somnis de somnis, un espectacle basat en una novel·la d'Antonio Tabucchi, en la que l'autor, de la mà del pare de tots els somnis, el mític Sigmund Freud, recrea els possibles somnis ocults d'alguns dels escriptors més coneguts. Leopardi, Pessoa, també Mayakovsky, que és un autor de teatre molt, molt, molt, molt prestigiós de principis del segle XX. Llavors, Pep Tosar, director i ànima del Círcul Maldà, val a dir, signa la posada en escena, com sempre caracteritzada per la poesia i la música en directe i la utilització d'imatges filmades, utilitza molt el recurs del vídeo, com a recurs expressiu. Per tant, no us podeu perdre aquesta nova proposta de la factoria Pep Tosar, perquè l'emoció, us asseguro, està assegurada. Aquest espectacle, com he comentat, es pot veure des de dijous passat i fins al 13 de febrer a, com hem dit, el Círculo. El Círculo. El Círculo. Anem al Círculo. El Círculo Maldà. Ens podem allà deixar veure. Home, a més és curiosa la proposta. Els somnis dels autors. D'autors, de novel·listes passats. Pot donar molt joc. Pot donar molt joc. Exacte. I a més, em sembla que al final hi afegeix un guinyo, una clocada d'ull al Pep Tosar, i inclús proposa el propi somni de l'Antonio Tabucchi. Sí. Llavors li fa una mica de gag al propi autor del text de l'obra. Per tant, us ho recomano, que hi aneu i que conegueu aquest espai. Doncs, el Círculo. El Círculo. I continuem amb una altra recomanació teatral per la setmana, en un dels espais també curiosos de la ciutat. Parlem de la nau Ivanov, la qual ja hem esmentat alguna altra vegada. Un espai que ocupa una antiga fàbrica al barri de Sant Andreu, sí, que tu molt coneixes. I tant. I que des del 2009 s'ha convertit en una autèntica fàbrica de bones obres, bons actors i bons directors escènics. Avui us proposem que aneu a veure-hi Macbeth, un dels clàssics de Shakespeare que el jove director Carles Fernández Giua ha versionat per fer-ne el text encara més actual, si cap. Macbeth parla, com sabeu, de poder, de lluita, de corrupció, de crisi personal, de crisi sentimental, etc. Podria perfectament ser un relat escrit avui en dia. Com que és així, el director ha apostat per ambientar el drama de Macbeth en la societat actual, a la societat d'avui en dia, i on hi encaixa perfectament. Aquest Macbeth neix de l'encàrrec de Carme Portacelli, una de les grans directores de teatre del nostre país, per a la Factoria Escènica Internacional, una associació que es troba ubicada a la mateixa nau Ivanov per completar-hi un cicle que ella va engegar, que es diu Shakespeare per 4, on es proposen 4 obres de Shakespeare, molt fàcil. Aquesta obra, Macbeth, es representa des d'ahir mateix, es va estrenar ahir, dilluns a la nit, i fins al dia 13 de febrer també. Sí. Per tant, teniu encara temps d'anar a veure i disfrutar d'un bon Macbeth. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i no és fàcil un Shakespeare, No és fàcil un Shakespeare, i el noi aquest em sembla que se n'ha llegit forces, de Shakespeare. Sí? Sí. Sí, sí, sí, sí, perquè Macbeth és una de les obres difícils de Shakespeare, per tant, sembla que s'ha fet una bona incursió en el món shakespearià per arribar a proposar-nos un Macbeth comprensible i em sembla que de fàcil digestió, diguéssim, després, Llavors, abans d'entrar a veure l'espectacle, jo us recomano de prendre una cervesa o un cafè al seu particular bar. Sí. Una autèntica fàbrica en runes on neixen uns la fàbrica neixen com floretes enmig del desert, uns fantàstics entrepans, sí, supercreatius i teatrals, on de cop i volta també neix un grup de jazz que està assajant allà al cantó i te'l trobes mentre menges un bocata. Sí. Un trapezista que es despenja per allà mentre s'està assajant també, per sorpresa del que està assegut prenent una cervesa. Ah, i si trobeu una gateta, una gata, que us reclama un bocí del vostre bocata, no escatimeu i tireu-n'hi un trosset, sisplau. Encara que sigui unes engrunes. Estareu alimentant la Ivanova. La Ivanova? La Ivanova, autèntica protagonista de tots els espectacles de la nau Ivanov. Sí? I habitant de la nau Ivanov des del temps immemorials. Li han posat Ivanova. És l'autèntica propietària de la nau Ivanov. I vigila que no li agradis perquè t'esgarrapa, Clar. I et fa fora. O sigui que ja teniu dues propostes teatrals. També, la setmana que ve parlarem de dues estrenes que estan pendents de fer-se al Nacional. Mm-hmm. Una d'elles és Pedra de Tartera. Sí. La protagonista és Áurea Márquez, sí, una actriu que ens agrada moltíssim, que no sé per què no fa més teatre. És veritat. Des d'aquí, diguem-ho. Cert, sí, Áurea sí. Márquez, sisplau, proposeu-la als directors de teatre. A tots els teatres, inclús, perquè és una obra, una actriu realment molt, molt apreciada. Tenim Pedra de Tartera i tenim la Sílvia Bell també, que farà un monòleg al Nacional, però de tot això ja n'anirem parlant la setmana que ve. Perfecte, perfecte. D'acord? Doncs ho deixem aquí, que tingueu una molt bona... Jo, si em permets, abans de marxar... Sí. Doncs... Tinc una proposta per aquest cap de setmana. A veure, digue'm. Una proposta potser diferent, d'una sala molt, molt, molt, molt petita. No hi he estat mai. Però em crida l'atenció i també explicaré una miqueta la història del per què. L'obra es diu Borges. És una obra de Rodrigo García. I és una obra que arriba des de l'Argentina. Carai. Només per representar-se aquest cap de setmana. Si és Borges, arriba de l'Argentina. Sí, això, sí, això i tant. Clar. Només es representarà dissabte i diumenge, dos dies. I es representarà en una sala que es diu Porta 4. Em sembla que està a Gràcia. A Gràcia, exacte. Una sala petita. La veritat és que no n'havia sentit a parlar mai, fins ara. Sí. Tinc molta curiositat per veure aquesta sala. Sí, sí. I és una proposta que, com deia, ens arriba en aquest cas des d'Argentina i el protagonista és, es diu Pablo Moro. Representa a Borges a l'escena. No és un monòleg. Hi ha un altre personatge, que és l'Anna Castillo, que l'acompanya a l'escenari. Sí. I resulta que és que el Pablo Moro és un professor que jo vaig tenir de literatura quan jo estudiava a l'institut. Vaja, quin retrobament. Sí, és curiós, perquè porta molts anys vivint a l'Argentina, a més. És professor catedràtic de literatura a una universitat argentina. Et dirà, vite, David! Sí, ara ja, jo crec que deu estar integrat. I a més és actor i director de teatre, sobretot. Té bastanta fama allà a Argentina. I bé, doncs escolta, això, per dos dies, per dues representacions. Val la pena. Sí, i tant. Jo hi aniré, segur, aquest dissabte. Sala Porta 4. Carrer de l'Església, exacte. Que això m'ho sé, que passo cada dia per anar a casa. Passes cada dia per anar a casa. O sigui, que carrer de l'Església. El preu, 10 euros. Baratet. Després fas un bocat a la nau Ivanov, que et costa 4 duros i ja tens la nit feta. I tant. Tens la nit feta. Doncs m'agrada molt la teva proposta, David. Hi aniré. Vale. Ens veiem allà, dissabte. Sí. És curiós, més que res, fa gràcia allò de veure un professor que has tingut, un professor de literatura, que sigui protagonista d'una obra. Clar que sí, i a més de Borges. De Borges, i quan porta tants anys vivint allà tan lluny. Exacte, segur que deu fer una interpretació bona. Espero. Doncs això farem, David. Doncs per aquest dissabte ens ho apuntem a l'agenda. Sí, i ens trobarem allà. Sí. Perfecte, Clara Mas. Vinga, doncs bona setmana teatral a tots i aneu al teatre. Anem al teatre. Sí, us demano, tant. Per activa, per passiva. Aneu-hi. Anem. Aneu-hi. Ja està. Anem aquesta nit mateix, també. Exacte. Anem. Què em proposes per aquesta nit, va? Aquesta nit et proposo que vagis a veure... Què et puc proposar? Mira, Macbeth. Vagis ja a la nau Ivanov. Ah, si em queda a prop de casa. Que a més a més, si vas allà a la taquilla, tens un 2x1 perfecte. Fantàstic. O sigui que no t'apuris, ves ja a demanar cua. Doncs, ja fer cua per demanar lloc. Vaig ja. Ja sé, mira, veig a la Ivanova. Veus a la Ivanova, li fas una miqueta de menjar. I tal, i ja són les 8 de la tarda, eh? I ja està. Ja està, ja, ja hi ets. Per tant, avui Macbeth. Doncs avui Macbeth. I la setmana que ve... Tots som Hamlet, amb la Clara Mas. Que tinguis una bona setmana. Bona setmana a tothom. Adéu. Cada viernes, de 9 a 10 de la mañana, El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Cada viernes, de 9 a 10 de la mañana, déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Are going to repeat the history of our... Ens acomiadem. Acomiadem aquesta edició d'avui, d'aquest 18 de gener. Demà tornarem a partir de les 8 del matí, aquesta mateixa sintonia, la 106.9 de la freqüència modulada, línies obertes aquí, a RKB. Ara de seguida continua la programació amb Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i a partir de les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions de qui t'ha acompanyat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales.